Ja, nou, ik ga even kijken of ik dit kan voorlezen. Het is het briefje wat rondgedeeld wordt. Dat is van Willem Jebbink, dat is een advocaat. Arrestantengroep AG heeft een telefoonnummer 06-1032-8106. Ik zou je willen adviseren, als je hier bent, schrijf het op je arm. 06-1032-8106. Bel de arrestantengroep. Als je een arrestatie ziet gebeuren, als je zelf vrijkomt en je rechten zijn, je hebt recht op je medicatie, je hebt recht je advocaat te spreken, je hebt recht om anoniem te blijven, zeg nooit iets over jezelf of anderen. Je hebt recht op vegetarisch, veganistisch, halal, kosher eten. Je hebt recht op een tolk bij verhoor. Je mag alleen gefouilleerd worden door een agent van hetzelfde geslacht zoals opgenomen in je paspoort. Vraag naar de advocaat als je in verzekering bent gesteld. Of eerder als het niet goed met je gaat. Hou vol, we zijn bezig om je vrij te krijgen. Dus als je gearresteerd wordt of een arrestatie ziet gebeuren, bel Willem Jebbink. 06-103-28-106. 06-103-28-106. 06-103-28-106. Als je gearresteerd bent, arrestatie ziet gebeuren, bel arrestantengroep Willem Jebbink 06-103-28-106. Ik ga het nog één keer zeggen en dan stop ik ermee. Als je gearresteerd bent, bel arrestantengroep advocaat Willem Jebbink. Telefoonnummer 06-103-28-106. 103-28-106. Over en uit.